Elixir, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 kwietnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest szansa, że w lipcu będą mogli się zaszczepić wszyscy chętni Polacy, mówi premier. Wyrok 25 lat więzienia usłyszał oskarżony o zabójstwo dziennikarza Krzysztofa Leskiego, Łukasz B. Amerykańska prokuratura przeszukała nowojorskie mieszkanie Rudolfa Giulianiego. Z dynamiki szczepień można wnioskować, że jest szansa na wcześniejsze zaszczepienie wszystkich chętnych Polaków, mówi premier Mateusz Morawiecki. Pytany w Polsat News, czy może podać datę, kiedy to się stanie, szef rządu odparł, że w tej chwili podawana data to koniec sierpnia. Ale jego zdaniem program szczepień przebiega na tyle sprawnie, że jest szansa na wcześniejsze zaszczepienie wszystkich chętnych, nawet w lipcu. Wcześniej na konferencji prasowej premier odniósł się do kwestii tzw. paszportów szczepionkowych. Mówił, że kwestia wzajemnego honorowania tego typu certyfikatów będzie omawiana na posiedzeniu Rady Europejskiej. Zwrócił uwagę, że certyfikaty mogą być wymagane wobec Polski przez inne kraje unijne. My musimy jednocześnie też brać pod uwagę to, jakiego typu restrykcje wobec naszych obywateli mogą zastosować inne państwa. Należy jednocześnie uwzględniać to, jaka jest wola, suwerenna wola innych państw członkowskich, a także jaka jest zasadność skłaniania ludzi do tego, aby szczepili się i w związku z tym otrzymywali odpowiednie zaświadczenia. Kwestią certyfikatów szczepionkowych zajmuje się Parlament Europejski. Europosłowie mają przyjąć stanowisko do negocjacji z unijnymi krajami. Minionej doby potwierdzono prawie 9 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To o 5 tysięcy mniej niż tydzień temu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że spada liczba nowych zakażeń koronawirusem i liczba zajętych łóżek w szpitalach. Jeżeli porównamy te dane do ubiegłego tygodnia, to jest mniej o 36%. Ja przypomnę, że tydzień temu nowych przypadków było prawie 14 tysięcy. W ciągu ostatniej doby ilość zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19 zmalała o 1334 łóżka, ale także o 96 jest mniej zajętych respiratorów. Wciąż wysoka jest liczba zgonów. W ciągu ostatniej doby zmarło 636 osób. Prezydencka Rada do Spraw Ochrony Zdrowia uważa, że należy wzmocnić opiekę nad osobami, które przeszły zakażenie koronawirusem, zwłaszcza w zakresie kardiologii. Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych zwraca uwagę, że powikłania układu sercowo-oddechowego stanowią przeważającą większość powodów zgonów osób chorych na COVID-19. Także prawie połowę zgonów pokovidowych. Polska ma bardzo dobrze rozwinięty system opieki kardiologicznej, natomiast w okresie tym pokovidowym on będzie na pewno wymagał wzmocnienia i wsparcia, a na pewno będzie wymagał przywrócenia do normalności i funkcjonowania, bo to jest najczęstsze, najpoważniejsze powikłanie. Eksperci omówili również powikłania po koronawirusie wśród dzieci. Problem dotyka mniej więcej 10% najmłodszych pacjentów. Na 25 lat więzienia skazał warszawski sąd Łukasza B., oskarżonego o zabójstwo dziennikarza Krzysztofa Leskiego i przywłaszczenie należących do niego rzeczy. Mężczyzna ma odbywać karę w systemie terapeutycznym. Dziś odbyła się ostatnia rozprawa. Do zabójstwa doszło ponad rok temu. Kilka dni po zbrodni Łukasz B. sam zgłosił się na policję i oświadczył, że pozbawił życia znanego dziennikarza. Twierdził, że do zabójstwa nakłonił go diabeł, którego spotkał po zażyciu jakiejś tabletki. Amerykańska prokuratura federalna przeszukała nowojorski apartament Rudolfa Giulianiego. Dochodzenie dotyczy działalności i kontaktów byłego burmistrza Nowego Jorku i osobistego prawnika byłego prezydenta Donalda Trumpa na Ukrainie. Według amerykańskich mediów kryminalne dochodzenie dotyczące Rudolfa Giulianiego dotyczy m.in. jego kontaktów z ukraińskimi oligarchami, którzy równocześnie mieli poszukiwać kompromitujących informacji na temat Joe Bidena i jego syna Huntera. Prokuratura badała także rolę Giulianiego w zdymisjonowaniu ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie oraz jego działalność biznesową. Szczegóły na temat przeszukania apartamentu byłego burmistrza Nowego Jorku nie są znane. Według nieoficjalnych informacji śledczy zabezpieczyli urządzenia elektroniczne. Prokuratura i FBI odmawiają komentarza. By uzyskać nakaz przeszukania, prowadzący dochodzenie musieli jednak przekonać sędziego, że występuje prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa i że podczas przeszukania mogą zostać znalezione dowody. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Teraz w Trójce sport. Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Legii Warszawa mistrzami Polski tytuł świętują pewnie we własnych domach. Sprawę przesądził mecz w Białymstoku, w którym Jagiellonia 0-0 zremisowała z Rakowem Częstochowa, a tylko wygrana gości przedłużyła w teorii wyścig po zwycięstwo w PKO Ekstraklasie. W Paryżu tymczasem nieco inne emocje i też ciut inna stawka spotkania Paris Saint-Germain z Manchesterem City. To pierwsze półfinowe starcie tych ekip w Lidze Mistrzów, starcie wagi ciężkiej. Więcej o tym meczu w serwisie po 23:00. Pierwszy gwizdek sędziego na Parc des Princes zabrzmiał kilka minut temu. Od 20:30 tymczasem na parkiecie w Arenie Ostrów uwijają się koszykarze miejscowej Stali i za Stalu Zielona Góra w pierwszym meczu finałowym w Energia Basket Lidze. Na tę chwilę w pierwszej kwarcie prowadzą gospodarze 21-19. Teraz lekka atletyka i wyczekiwany przez niektórych powrót do startów Anity Włodarczyk, dwukrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem. Po blisko dwuletniej przerwie w rywalizacji znalazła się w kadrze reprezentacji Polski na Puchar Europy w rzutach, który odbędzie się w dniach 8-9 maja w Splicie. W Stambule ma się tymczasem miesiąc później odbyć wyścig o Mistrzostwo Świata w Formule 1. Te zawody zastąpią w kalendarzu planowane na ten czas Grand Prix Kanady. Imprezę na torze w Montrealu odwołano z uwagi na obostrzenia covidowe. Co ciekawe, w Turcji od jutra pełen lockdown i po kilkadziesiąt tysięcy nowych zachorowań dziennie. Tu stawiamy kropkę, znów o sporcie na naszej antenie po 23:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur i opadów deszczu, które będą się przemieszczać z zachodu na wschód. Miejscami mogą pojawić się burze. Termometry pokażą od 12 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej do 18 w centrum kraju oraz na południowym zachodzie i południu. Noc pogodna, tylko na zachodzie więcej chmur. Na ziemi lubuskiej, Kujawiach i Kaszubach słabe opady deszczu. Temperatura od 2 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za jedyne 1699. Pralko-suszarka parowa LG. Teraz za jedyne 1980. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Znajomy, który do niedawna miał tak siwe włosy jak moje, powiedział, że jest na to proste rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. Składniki DX2 zawierają fitopigmenty, które stopniowo przywracają włosom naturalny ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie włosów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 21. Justyna Grabasz, Michał Jakubik. Zaczynamy audycję. Czy już Państwo słyszeli? Muzyka z trójką. Garść zaczarowanego pyłu. Between Memories, utwór z japońskiego serialu Yasuki, który premierę będzie miał, no tak się składa, że akurat jutro. A za tę piękną ścieżkę dźwiękową odpowiedzialny jest doskonały producent muzyczny Flying Lotus. Dobry wieczór Państwu. Zaczęliśmy takim nieco magicznym akcentem i to jest doskonałe intro do pierwszej części dzisiejszej audycji. Najpierw czeka nas spora dawka relaksu, później nieco przyspieszymy, ale oczywiście tym niezmiennym elementem będzie doskonała muzyka. justyna.grabasz@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można do mnie pisać i dzielić się swoim dzisiejszym wieczorem, do czego oczywiście gorąco zachęcam. I never wanted to be on the receiving end of your animosity. Oh, how cruel you can be. But it was part of your charm and that I could disarm you so naturally. I never thought I'd see that I hate you, but isn't that love set a different way? Stuck in that mentality between bitterness and loneliness. How can I get over this when you're still all over me? And I don't feel like letting go. I'm stuck in this limbo, 'cause I don't feel like letting go. So to see the line we finally tried to put up in between us. No responsibility, yeah. But you still get jealous, and yes, I'm still shuffling nervously. I tried to stay far away, but nothing else feels the same. I'm sick of these, keep playing games, but somehow you end up next to me. We just can't go home alone. I'm stuck in this limbo, 'cause I don't feel like letting go. So I live in this limbo. So here we are again, picking up my shorts at the bottom of your bed. I don't know if I can take this anymore. I just feel like letting go. I'm stuck in this limbo, 'cause I don't feel like letting go. So trudno się w tym głosie nie zakochać. Joseph w utworze Limbo, to przed chwilą na antenie radiowej Trójki. To oczywiście muzyczna nowość, przynajmniej w tej wersji, i takich nowości czeka nas dzisiaj całkiem sporo, choć sięgnę też po kilka utworów nieco starszych. Ale powodem, dla którego rozpoczniemy tę wędrówkę, będzie oczywiście nowe wydawnictwo. Dokładniej nowy singiel Your Mind Is Crashing i Beluga Stone. Thank you. Dwa lata po premierze debiutanckiej płyty w końcu wracają Beluga Stone, czyli Jędrzej Dudek i Maciej Sondi. Niezwykle smaczny powrót i niezwykle ciekawa kompozycja i to, co słychać tutaj praktycznie w każdej nucie, ta wolność i radość tworzenia i w ogóle radość w każdym tego słowa znaczeniu. Bo od razu się człowiek uśmiecha przy takich utworach i też nóżka chodzi, właściwie chodziła przez cały utwór. Wspominałam, że to jest piosenka, która ukazała się dwa lata po premierze debiutanckiej płyty, więc skoro już temat się pojawił, to grzechem byłoby z tego oczywiście nie skorzystać. Beluga Trigger and Master Stone's Spiritual Surfing. Taki ładny tytuł ten już dwuletni album nosi, a ja wybrałam z niego utwór zatytułowany po prostu Z. Rzadko mógłbym powiedzieć obrazy, jakbyś pytała mnie, co widzę w snach. Ale w zjedności to mogłem wyrazić w słowach, których nie rozumiem sam. Poza nią chciałbym wiedzieć, o co chodzi nam. Poza nią chciałbym wiedzieć, o co chodzi nam. Nowości na mojej twarzy to spadek skórych lat. Chciałaś w jedności zobaczyć to, co możemy tylko znać. Poza nią chciałbym wiedzieć, o co chodzi nam. Poza nią chciałbym wiedzieć, o co chodzi nam. Z nami nowy co dzień świat. Z jedności my, z między nas nami nowy co dzień świat. Mm. Utwór, którego doskonale słucha się jadąc nocą po mieście. Samochodem, autobusem, rowerem. Właściwie środek transportu nie ma tutaj większego znaczenia. Zresztą nawet bez ruchu ta kompozycja ma w sobie coś, co sprawia, że człowiek po prostu ma ochotę wywrócić się na drugą stronę. Niesamowita. To oczywiście ekipa Beluga Stone, ale nie tylko, bo ten męski głos to Julian Uhu, którego po pierwsze za chwilę posłuchamy solo, a po drugie, Julian, jeśli tego słuchasz, to mrugnij i nagraj coś jeszcze więcej, bo dwa single to zdecydowanie za mało, choć miałoby się ochotę zapętlać się w nieskończoność. Mam wielu, aha. Mam pełno w komu, że numeru. I z chęcią bym się spotkał z kimś, tylko z kim, z kim, z kim. Aha. Lokale mam zaprzyjaźnione, aha. W nich miejsce zawsze zapewnione. Przeszedłbym się dzisiaj gdzieś, tylko gdzie, gdzie, gdzie. No siema, słuchaj, co dziś robisz? Nie masz może w planach gdzieś wychodzić? To przemyśl to i proszę daj mi znać, znać, znać. Będziesz wiedzieć wtedy, aha. Czym prędzej powiedz proszę kiedy. Tylko nie każ długo czekać mi, mi. Kolejna piosenka, przy której można się w sumie trochę roztopić. Julian Uhu i Aha. No to pozostaniemy jeszcze przez chwilę w takiej strefie relaksu i pozostaniemy przy ekipie Beluga Stone. Otóż tak się składa, że ten doskonały duet to także część ekipy P-Unity, grającej w funkowo-rapowym klimacie. A że to są klimaty bardzo mi bliskie, to z chęcią wrócę do ich epki Mango z 2017 roku i do utworu Heinz Solo. To bajka, to bajka jak Han Solo. Dzisiaj Han Solo i było frytki z kolą. To ten koloprint z polo. Wyrzucam zegarki, jak coś tu tykam. Tak to mój drummer ćwiczy kark ci. PU to klika, rzucam kości do pionu i nie chodzi o Chińczyka. Mam gaz i styl leniwy jak Chini na wtoniku. Ziomy boją się malarii jak ja twardych narkotyków. Bronx strong, arm steady zone, polowy przez grzewie. Nie bijesz to przed trybunałem, stawił się za ciebie. A ja mam procent ciebie na starych płytach. Jak wiesz o czym mówię, gdy nazywam cię Bonita. Zgubmy się we sekundę albo spędźmy gdzieś miło. 7 dni tego czerwca jak lubisz Jamiro. Chwilo trwa jak numer z siłą sióstr na spół. Heinz Solo, wtedy z kolą, ty i ja duet czujesz. Zabrać do Secret Life jak Leonard Cohen. Lecę w twoją stronę, przystanek przed Wilsonem. Ej, zadzwonię jak wysiądę i złapmy się na Suzina. Przejdźmy obok kina, mówiąc coś bez cud jak pantomima. Odpalam spinak, nie, choć moja łapa to nie papa, więc nawet się nie napinam. Znasz mnie, znasz też moją filozofię życia. Układa się w letniach, jakbym chciał ją spisać. Nie dzisiaj, odpal starego fisza SOS, chociaż nie pytam o drogę, gdzie ta klisza. Zrobię ci fotkę, najpierw daj poli, a w tle joli, bo stylek na zło. Ja mam pełny słoiko i pusty słupur już, bo mój mózg wie, że większość z nich to atrapy ci. Że chcę jeszcze o tym czasem tworzyć poematy. Jak wiem, że miłość to też ty, ja hamak i spliw. Wyjątkowo mocno zapadający w pamięć dźwięk trąbki. To P-Unity i Heinz Solo. Muzycznie cofnęliśmy się trochę w czasie, więc teraz znowu wrócimy do tego, co najnowsze i do tego, co pojawiło się w ciągu ostatnich kilku tygodni. Mieliśmy odrobinę soulu, jazzu, funku i rapu i przy rapie zatrzymamy się chwilę dłużej. Przenosimy się do Warszawy. Niektórym jest łatwo, bo są na miejscu. Wychodzimy ze strefy relaksu i teraz nawet wskazany jest taniec, albo chociaż tak zwane tupanie nóżką. Tylko tu. Synoptycy lecą w kulki. Sezon letni inauguruje patus bez koszulki. Protest oceniasz na 3 lajki. Za chwilę blokada ronda zmienia ci trasę w labirynt. Te hasła to postępu kuźnia. Lecz ty się spóźniasz, nie rozluźniasz. Widać bandyckie marki, nie te, w które kostiumografki przebierają karki. Uwegi, zabiegi dziwne w kadrach. Mają wizję tego miasta, jakby jarali z wiadra. Jedno zdjęcie ruin zobacz. Skumaj, gotowiśmy zacząć od nowa. Tyle domów zrównali z glebą. Dla nas tylko rozsypali Lego. Trwamy, Hitler spadłby z krzesła. It takes a lot to impress us. Only Warsaw, and Warsaw only. Znów nieprzytomni. Only Warsaw. Czy ktoś zatrudni, ktoś się zwolni. Only Warsaw, and Warsaw. Warsaw Only, znów nieprzytomni. Only Warsaw. W milczeniu mijam kolejny pomnik. Deweloper jest tu większy niż papaj. Osusza grunty, dziury zatapia. Ale klimat osiedla nie jest w ich mocy. Więc zanim coś podpiszesz, pospaceruj tam w nocy. Syrenka krótko się droczy. Ona dała ci pracę, a ty na nią psioczysz. Ej, żyjemy pośród ludzi. Pośród fiuczy, stliwy maj czy siwy grudzień. User manual, nie bój się. Na stałe czy chwilową ekskursję. Jest wiele Warszaw, wiele jej twarzy. Miej zimną krew, to się nie sparzy. Only Warsaw. El Warsaw only, znów nieprzytomni. Only Warsaw. Czy ktoś zatrudni, ktoś się zwolni. Only Warsaw. And Warsaw only, znów nieprzytomni. Only Warsaw. W milczeniu mijam kolejny pomnik. Trzymaj, bo dopóki mam, to się dzielę portfelem, nie w kościele. Gastro się stara jak nigdzie. Dorzuć pasgrą i ich oznacz na picture. Chociaż, bo dwa złote to nie tip. Na wsi za to coś kupisz, tu ta kwota to jest nic. Za darmo przyroda, jest tyle parków, w których można się schować, furę ostro tu prowadź. No to sorki, byłeś w Moskwie? Tam to są korki, więc skąd się ma zgaić i w czoło pukać. Na druple, który włącz audiobooka. Chcę pokazać ci nasze miasto, twoje miasto. Nie znajdziesz prawdy w reklamach. Chcę pokazać ci tak jak kiedyś pokazałam mi stolicę. Mama, chcę pokazać ci nasze miasto, twoje miasto. Nie znajdziesz prawdy w reklamach. Chcę pokazać ci tak jak kiedyś pokazałam mi stolicę. Mama. Mama. Rzecz dla miłośników stolicy, choć może w sumie nawet bardziej dla tych, którzy za nią nie przepadają, bo ta opowieść zachęca do poznania albo, żeby nie mieszać powiedzmy do tego innych miast, to do odkrywania Warszawy, tej mniej znanej. Ten typ mes i Only Warsaw. Niezwykle przyjemny utwór. Zresztą wcale mnie to nie dziwi, ponieważ mes od zawsze ma taką umiejętność pisania świetnych tekstów. Nie wiem, czy państwo kojarzą, czy pamiętają taką ekipę jak 247. Skład założony bodajże w 2001 roku, w którym mes rapował jeszcze przed swoim solowym debiutem. Otóż tak się składa, że inny członek tej ekipy, Stasiak, w tym tygodniu również wypuścił nowy singiel, więc żeby było sprawiedliwie, teraz tego utworu posłuchamy. A jest to bardzo przyjemna letnia kompozycja. Dałbym ci ponosić mój aparat na noc. Weź moją nową bluzę, nie starą. Pokażę ci mój ukryty katalog lub opowiem, co tak naprawdę się działo. Oddam ci ostatnie ptasie z piętra. Chcesz, to mogę pozbyć się werbla. Mówisz, że jakoś teraz to nie gra. Manu graj, mówię i werbel wjeżdża. Wyjdę z psem, ty leż, odpocznij. Życie jest, by mieć gdzieś błahostki. Jak pomoże, obiecam klasykę i odłożę telefon na weekend. Mogę obiecać tak wiele. Jestem bezbronny jak chcę. Niech tylko asfalt zapachnie, jakby zrosił go deszcz. Mogę obiecać tak wiele. Jestem bezbronny jak chcę. Niech tylko asfalt zapachnie, jakby zrosił go deszcz. Dziś tak tęsknię za deszczem w upał. Nie wiem jak nisko mogę upaść. Nie wiem ile jeszcze potrzeba wersów, żeby poczuć ten zapach w powietrzu. Po prysznicu wyczyszczę kabinę. Na melanżu nie zasnę na chwilę. Na koncercie będę znał każdy wers. Nieważne czy ja go gram, czy nie. Podniosę ręce najwyżej ze wszystkich. Chłopaki też, dobra świrki. Mogę tak dużo dać, ty wiesz co chcesz. Ja biorę upał, asfalt i deszcz. Upał, asfalt i deszcz. Upał, asfalt i deszcz. Właśnie tak. Upał, asfalt i deszcz. Mogę obiecać tak wiele. Jestem bezbronny jak chcę. Niech tylko asfalt zapachnie, jakby zrosił go deszcz. Mogę obiecać tak wiele. Jestem bezbronny jak chcę. Niech tylko asfalt zapachnie, jakby zrosił go deszcz. Deszcz. Deszcz. Deszcz. Deszcz. Deszcz. Deszcz. Deszcz. Deszcz. obiecać ci, że nie będę marnował dnia. Mogę obiecać ci, że nigdy nie wstaniesz wcześniej niż ja. Mogę obiecać, że wszystko będzie jak chcesz. Tylko daj mi ten zapach, ten, który robi deszcz. Mogę obiecać tak wiele, jestem bezbronny jak chcę. Niech tylko asfalt zapachnie, jakby zrosił go deszcz. Mogę obiecać tak wiele, jestem bezbronny jak chcę. Niech tylko asfalt zapachnie, jakby zrosił go deszcz. Mogę obiecać tak wiele, jestem bezbronny jak chcę. Niech tylko asfalt zapachnie, jakby zrosił go deszcz. Kto ma wiedzieć, ten wie. Zabierzcie mi stąd ten śnieg. Czy to wydarzy się? Nie wiem. Elo. Upał, asfalt i deszcz. I myślę, że nie tylko Stasiak tęskni za deszczem w upał i za tym podeszczowym zapachem asfaltu. Jakby się tak zastanowić, to jest doskonały, nawet romantyczny zestaw. Solówka po lekcjach. Taki nosi tytuł album, który ten utwór zapowiada. I właściwie ten tytuł też brzmi jak coś, za czym naprawdę czasem można zatęsknić. Kolejna kompozycja to również zapowiedź albumu i to również coś w lekko funkującym klimacie. Jarecki i pytanie, co dalej? Najłatwiej mówią deszczu brat. Nie wierzę już w te słowa. Dokładnie, nie każdy wokół chce to grać. Kiedy powraca ból, nie będzie już próbował. Odpadnie. Dziś na ulicy zwykły fart ratuje skórę. Nie muszę w miejscu stać. I fajnie. Ale co jeśli los już żart zaatakuje i lecę w dół po schodach. A ty pytasz mnie, co dalej. Skoro mam nie pytać, to nie pytam. Czytam za to wiadomości od państwa. Pan Paweł z Radomska zameldował się w połowie audycji, bo podobno taki nastrój, że zastygł w fotelu. Jest też Nikifor, pani Anie, pan Michał. Pani Wiktoria właśnie się relaksuje, a w kubku ciepła herbata. Tym z państwa, którzy się właśnie pojawili, podaję adres mailowy justyna.grabasz@polskieradio.pl. Oczywiście czekam na państwa wiadomości i szczególnie na te muzyczne polecajki. Jeżeli trafili państwo na coś ciekawego z tych muzycznych nowości, to ja z chęcią wszystkie takie utwory przyjmę i myślę, że w przyszłym tygodniu coś z tego zestawu od Państwa może się na antenie pojawić. A my idziemy dalej i teraz Waluś, Kraksa, Kryzys. Zbalansować paletę manier pomiędzy dobrym człowiekiem a łajdakiem i powiedzieć coś miłego, ale nic o tym dlaczego. Zdystansować wszelakie wady i dać radę, bo co niby ja nie dam sobie rady. Wino, kobiety, śpiew to na samotność doraźny lek. Jeden z elementów doskonałej płyty Atak. Wszelakie wady. Taki tytuł nosi ten utwór i właściwie tak jak wszystkie kompozycje na tej płycie jest mocno osobistą, niezwykle wciągającą opowieścią. Kryzys wieku młodego, tak niezwykle trafnie napisał o tej płycie Bartek Chaciński i to właściwie trzy słowa, które doskonale ten album opisują. No to żeby jeszcze przybliżyć Państwu lepiej tę płytę, proponuję posłuchać kolejnego utworu. Krok po kroku. Krok po kroku, porą zmroku, w noc zatacza się dzień. Mądre słowa w powym mowie brzmią tak głupio, wiem. Dlatego dziś nic z tego, proszę zamknij się i tańcz. Pocałuj, spójrz mi w oczy, hamuj smutek, blokuj, płacz. Tak bardzo chciałbym spotykać się codziennie, choć dobrze wiem, że to nie zależy ode mnie. Twoje myśli słyszę w mojej głowie, spokojnie, to tajemnica, nikomu nie powiem. Thank you. serca nikomu nie powiem. Spokojnie, to tajemnica. Waluś, Kraksa, Kryzys. Przyznam Państwu, że nie mogę się doczekać, aż wrócą koncerty i będzie można usłyszeć go w końcu na żywo, bo to z pewnością będzie prawdziwa muzyczna petarda. Zbliżamy się powoli do godziny 22. Na koniec mam dla Państwa coś, co mocno wiąże się z wczorajszą datą. 27 kwietnia, czyli urodzinami Krzysztofa Komedy. A kompozycja, którą usłyszą Państwo za chwilę, jest hołdem oddanym w stronę jego wspaniałej twórczości i dowodem na to, że inspirował zawsze i inspiruje nadal. Justyna Grabasz, Michał Jakubik, dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za to spotkanie. To była audycja Czy już Państwo słyszeli? A na zakończenie doskonały album Repetitions, Letters to Krzysztof Komeda i utwór Perły i Dukaty. Do usłyszenia. Czy panie pozwolą, że zdejmę marynarkę? Oczywiście. Naturalnie, że zdejmij. My tu wszyscy chodzimy prawie nadzi. Thank you. No jak młody Bóg.